שלום. מה העניין? מה שלומך? כן, יחד מהנכד החדש? כן, חמוד. עשה קצת בעיות בהתחלה. כן. בוכה, בטח בבית ששמעת אותו בטח. בסדר. יארתי לעצמי. אתה ברוך השם. היה לו בעיה. כאב לו משהו. ציפור עם חודרנית. רגע, לא ידענו, לקחנו אותו לבית חולים, פה שאלתי גילוי את זה. סבל גדע. טוב, ברוך השם. זה צ'ק. זה מה שאני מבקש שתחתום רק פעמיים. מה שאני כותב פה, מקדמה על 5,000 שקל, על שכר דירה של שנה הבאה, ממני. תנאי השכירות והתשלום, הכוללים זהים לחוזה. מה זה רגע, מי תקופה? 8 שנת 14 עד 8 שנת 15. בסדר? תנאי השכירות והתשלום הכולל זהים לחוזה הקודם שנחתם, הקודם. פה אתה חותם. זה כוכבית מאוד חשובה, במידה ולא יחודש החוזה, בגלל... כן, אבל עד מתי? הנה, כתוב. המקדמה תוחזר במלואה באופן מיידי בהתראה של 3 חודשים קודם. לא. מתי התשובה הסופית שלך תהיה? 3 חודשים לפני סוף החוזה. זאת אומרת, עד... תני רגע. עד 3 חודשים... אתה תודיע לי כאילו 3 חודשים לפני... אתה לא יכול קצת לפני זה? אני... 3 חודשים זה המון זמן. 3 חודשים... זה אומר שבמאי אני צריך לחתום את החוזה או לוותר. רגע. המקדמה תוחזר במלואה באופן מיידי בהתראה של 3 חודשים. בסדר? תחתום רק על זה. אז רגע, אתה לא רוצה... אין לך... אם היית אומר לי שכן ויש אפשרות כאילו שאני יותר, הייתי הולך לקראת לך גם פעם. אני מוריד לך עוד צד. אין לי כרגע... אני לא מקבל שכר גבוה כל כך. אני מקבל כל חודש סכום פחות קצת... כמה שילמת פעם שבוע, אתה זוכר? הסכום כמה זה יצא? 30 ו... מה אלף? מה פתאום אלף? כמעט 3,000. לא, אני יודע. לא, 30 ומשהו היה לשנה, לא? כן. בערך, כמה זה היה, אתה זוכר? פשוט יכול להיות שם. לא, הייתי מוריד לך כאילו, אם היית סוגר איתי. אני כרגע, אין לי אופציה גם אם אני רוצה. אני עושה לך את זה. הייתי מוריד לך בצורה משמעותית, כדי לסגור את זה, אם היית משלם לי נניח תוך חודשיים כל הכסף, הייתי מוריד לך את זה בצורה משמעותית, את הסכום. אין בעיה, אם תרצה, תקשיב. אתה מתחשב, רגע, בסדר? כן, אבל מה, איך אתה מתכוון כאילו את השלומים? תקשיב, אנחנו עוד... אנחנו אפילו לא יודעים... כן, אבל בראשון לחודש, אתה תוכל להעביר עוד 5? 5? הראשון לחודש בטוח לא. אני מקבל משכורת רק ב... כל ראשון אמר. לא, אני לא מקבל כל ראשון, אני מקבל כל עשירי. בעשירי לדוגמה. אני... שוב פעם, המצב אצלי, אני לא יודע. אני נמצא פה כרגע כל זמן שהכלב שלי בסדר. אם הכלב שלי לא יהיה בסדר, אני לא יודע מה יהיה איתי. אוקיי, הבנתי. בסדר, אני... כן, לא, פשוט אומר, אם אתה תודיע לי כאילו, שיהיה לך אפשרות. אני נותן לך... אני יכול לעשות לך איזה 3,000 שקל בשנה כאילו, להוריד לך, הבנת? בערך. אני מבין. מינוס פלוס, אני יכול, אם אתה כאילו... תגיד לי, תוך חודשיים אני אשלם לך את כל הכסף, אני אוריד לך איזה 3,000 שקל מכל השנה, ואז יצא לך סכום... יותר נמוך, כן. טוב, משמעותי כאילו. אתה יודע מה, הלוואי ואני אחתום איתך, מבחינתי... אבל בעשירי, אין לך אפשרות כאילו? להביא 5,000? לא יכול להבטיח. לא יכול להבטיח, טוב. בסדר? זה כרגע איזשהו סוג של... אני בא לקראתך ונותן לך... כן, כן. אפילו כהלוואה, כחבר אפילו. גם אני רוצה לבוא לגרסך. לא, בסדר. בסדר, אבל זה מה שזה, זה קצת יותר הלוואה. לא, אני אמרתי לך שאני... בקצת בחוצפה אני פניתי את זה, אבל לא... לא, בסדר. אתה היה חוצפה מצידי, כאילו. לא, אני בא לקראתך, אתה יודע, אתה לא... גם אני. טוב. אתה יודע, לא בוא לקראתך. יאללה, שיהיה לך יום טוב. ביי ביי.